Diakon Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wyniki wyborów uznajemy, ale trzeba wyjaśnić wszystkie wątpliwości. O poranku w Trójce mówił tak wiceprzewodniczący PO, odnosząc się do głosowania za granicą. Już dzisiaj rocznica bitwy pod Grunwaldem. Za chwilę przypomnimy te wydarzenia. Przeciwciała od lamy mogą pomóc zwalczyć koronawirusa. Badają to naukowcy z Oxfordu. Platforma Obywatelska uznaje wynik wyborów, ale chce wyjaśnić wszystkie wątpliwości z nimi związane. W Trójce mówił o tym wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak. Stwierdził, że Komitet Wyborczy Rafała Trzaskowskiego przygotowuje protest wyborczy, który złoży w Sądzie Najwyższym. To była jakaś katastrofa, jak zorganizowano pierwszą i drugą turę. Polski aparat dyplomatyczny kompletnie zawiódł. Widzieliśmy te kolejki do późnej nocy, wypowiedzi Polaków, którzy pakiety dostali za późno, te zawieszające się strony internetowe. Niech to sąd wyjaśni. W związku z protestami część polityków opozycyjnych wezwała szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza do złożenia dymisji. Zamierza też złożyć wniosek o wotum nieufności. Minister wczoraj się bronił. Mówił, że przeprowadzenie wyborów za granicą uważa za sukces. Wyjaśniał, że do Polaków dotarło 83% pakietów wyborczych. 5 osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzenia w sumie 20 milionów złotych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak poinformowała prokuratura, zatrzymani wkrótce usłyszą zarzuty. Podejrzani mieli działać w grupie, która zajmowała się wyłudzaniem pieniędzy z funduszy europejskich przeznaczonych na projekty badawczo-rozwojowe. Przestępstwo miało polegać na składaniu wniosków o dofinansowanie poświadczających nieprawdę. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Od tych wydarzeń mija dzisiaj 610 lat. Wielki mistrz Ulryk von Jungingen wzywa twój majestat, panie, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze. Wielki mistrz każe wam też oznajmić, panie, że jeśli wam skąpo pola do bitwy, to się z wojskami wam ustąpi, abyście nie gnuśnieli w zaroślach. Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa. To oczywiście fragment filmu Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda. 15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem wojska polskie, litewskie i tatarskie pokonały rycerstwo zakonu szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego, czyli Krzyżaków. O bitwie opowie Przemysław Lis. To jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. Wojska krzyżackie liczyły 21 tysięcy rycerzy i około 6 tysięcy piechoty. Wojska Jagieły i Witolda to około 29 tysięcy żołnierzy, z czego 2/3 stanowiło polskie rycerstwo. Bitwa była zacięta i trwała cały dzień. Przełom przyniósł dopiero manewr Litwinów, mówi historyk profesor Tomasz Panfil. Jak to pięknie napisał Długosz, Litwa tył podała, czyli uciekać zaczęła, no rzucili się za nią w pogoń. To jeden z takich klasycznych manewrów. Udać ucieczkę po to, żeby chociażby rozerwać zwarte szyki przeciwnika. Zginęła większość zakonnej arystokracji, w tym sam wielki mistrz Ulrich von Jungingen. Przemysław Lis, Polskie Radio. Nie ma już 14-dniowej kwarantanny w Rosji dla osób przyjeżdżających z zagranicy. Skończyła się dzisiaj. Także dzisiaj rząd Federacji Rosyjskiej chce rozpocząć negocjacje w sprawie wznowienia zagranicznych połączeń lotniczych. Zamiast 2-tygodniowej kwarantanny osoby przybywające z zagranicy mają obowiązek poddania się testom na obecność koronawirusa. Takie badanie można zrobić w kraju, z którego się przybywa lub w Rosji. Jednocześnie wicepremier Tatiana Golikowa poinformowała, że od dziś rosyjski rząd rozpoczyna negocjacje w sprawie wznowienia zagranicznych połączeń lotniczych. Wiceszefowa rosyjskiego rządu podkreśliła, że w procesie wznawiania połączeń będzie obowiązywała zasada wzajemności. Agencja Interfax przypomniała, że na wstępnej liście krajów, z którymi Rosja chce wznowić połączenia lotnicze, jest 9 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, i 4 kraje spoza wspólnoty: Sri Lanka, Wietnam, Chiny i Mongolia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W walce z koronawirusem może pomóc lek od lamy. Te zwierzęta mają bowiem przeciwciała pomagające zwalczyć koronawirusa. Naukowcy już je zmienili i wkrótce mają je testować na zwierzętach, donosi jedno z prestiżowych czasopism naukowych. Przeciwciała lamy są podobne do ludzkich, ale są znacznie mniejsze i prostsze w budowie, dlatego też łatwiej wiążą się z wirusem. Naukowcy z Oxfordu, którzy wpadli na ten pomysł, napisali, że w warunkach laboratoryjnych te przeciwciała likwidowały wirusa skuteczniej niż niemal cokolwiek innego.

zespół o nazwie życzeniowej The Weeknd, no ale mamy środę, więc w zasadzie bliżej niż dalej jakoś może dotrwamy. Za chwilę płyta tygodnia Women in Music Part 3. Siostry sobie to sprytnie wymyśliły, siostry Haim, ponieważ to jest ich trzecia płyta, ale poprzednie, ponieważ są kobietami, nie miały w tytułach część pierwsza czy część druga, ale trzecia płyta zatytułowana jest właśnie Women in Music Part 3. By otrzymać album, prosimy o wiadomość tekstową na numer 71335. Looking in the mirror again and again, wishing the reflection would tell me something. I can't get a hold of myself, can't get out of the situation. Walking in the streetlight, thinking about last time. This time I said I would do this right, said I would never break this promise. But now I'm back to counting on us. We cannot be friends, cannot pretend that it makes sense. We cannot be friends, cannot pretend that it makes sense. Cause now I'm in it, but I've been trying to find my way back for a minute. Damn, I'm in it, and I've been trying to find my way back for a minute. Walking all the way to my house, I'm alone in my head. But I wish you were in my bed. Can't get a feed on myself, gotta change the situation. Slipping in the way that I felt when I woke up. Told me that I shouldn't give in, give up hope. Told me that I shouldn't fight what I feel. Told me I should not let go. Cause we cannot be friends, cannot pretend that it makes sense. Cause now I'm in it, but I've been trying to find my way. Now I'm It to siostry Haim ze swojej ostatniej, trzeciej płyty. A teraz przenosimy się do takiego pomieszczenia, w którym będzie się działo dużo i ciekawie. Kuchnia z jajem. W rolach głównych Gaja Kuroń, Gabi Darmatko i Pomidor. Zanim Pomidor trafił na nasz stół, przeszedł długą i burzliwą drogę. Początkowo uważany był za roślinę trującą. Do tego został zakwalifikowany jako warzywo, mimo że z punktu widzenia botaniki jest to owoc. Pierwsze pomidory sprowadzane przez Hiszpanów do Europy były koloru złotego i nazywano je peruwiańskimi jabłkami. Początkowo traktowano je wyłącznie jako roślinę ozdobną. Dopiero w XVIII wieku zaczęto je hodować i wykorzystywać na przykład do przecierów. A co dzisiaj ugotujemy z pomidora? To ja poproszę dzisiaj coś wymyślnego, Z pomidorem. Ale jakim pomidorem? Jak to jakim pomidorem? Zwykły pomidor, czerwony pomidor. No ale odmian pomidorów to jest kilkaset. Kilkaset, widzę, tu leży pomidor. Każdy pomidor jest taki sam. No niestety muszę cię wyprowadzić z tego błędu. Pomidorów jest kilkaset, chociażby, nie wiem, bawole serce, pomidory sherry, malinowy, który tutaj właśnie leży. Też jest na przykład gargamel. Świetna nazwa. Gargamel, ale dlaczego gargamel? Wygląda jak gargamel? On rzeczywiście jest taki duży, rozrośnięty, nierówny, więc może rzeczywiście ta nazwa wzięła się od smerfów, że on jest taki kształtem dziwny. Zresztą gargamel też jest dosyć brzydki, więc on rzeczywiście nie jest taki idealny, jędrny, tylko lekko przerośnięty. Jeżeli jest tyle odmian pomidorów, to pewnie zależy, jaki pomidor do czego. Tak, pomidory są malutkie, są duże, średnio, to tak zwane drobno owocowe, średnio owocowe. Do tego są jeszcze różnie hodowane, są te szklarniowe, są te gruntowe, hodowane w tunelach, więc jedne pomidory są słodsze, jedne są wytrawniejsze i inne są bardziej mięsiste takie, bo mają więcej miąższu. Na przykład pomidorki sherry świetne są jako przekąska i do sałatek. Pomidory typu gargamel są bardzo, one są takie właśnie, to są te mięsiste, one są świetne jako kanapka, czy jako dodatek na przykład do guacamole, bo one są rzeczywiście takie twardsze. Mamy pomidory daktylowe, które są słodkie i najczęściej lubiane przez dzieci. Mamy pomidory podłużne, takie rzymskie, śliwkowe. One też są mięsiste i nie mają gniazd nasiennych. Dodatkowo można je spotkać w żółtym albo pomarańczowym kolorze. Czyli jeżeli ktoś brzydzi się pestek w pomidorach, to może jeść pomidory śliwkowe? Jak najbardziej, chociaż w wielu odmianach bawole serce też nie ma takich nasion, a one są też na tyle delikatne, że nie są wyczuwalne. A takim jeszcze San Marzano. To są bardzo popularne pomidory, wykorzystywane do wszelkich przetworów, przecierów, do keczupu, ponieważ one świetnie znoszą temperaturę i też są wykorzystywane jako pomidory pelati, czyli pomidory w puszce, w całości, ale bez skóry. Rozgadałaś się o tych pomidorach, ale ja jednak chciałabym dostać jakiś wymyślny przepis z pomidorem w roli głównej. To może ten pomidor czekoladowy będzie fajnym pomysłem. I taką najprostszą rzeczą i myślę, że najsmaczniejszą, no bo mamy je teraz świeże, to będzie sałatka z fetą, pomidorem czekoladowym, do tego granat i odrobina balsamico. Wszystko mieszamy i mamy gotowe danie. Nawet nie mieszamy, tylko układamy w plastry, bo wymieszane to będzie już miało taki niefajny kolor, ale układamy w plastry i wcinamy. Brzmi ciekawie i pomidor czekoladowy to chyba już sam w sobie jest na tyle wymyślny, że uznam zadanie za zaliczone. Pomidor czekoladowy, czy może być coś lepszego? No właśnie, posadziłem w tym roku w ogródku troszkę pomidorów różnych odmian, ale czekoladowej chyba jednak nie. No ale smakują, smakują na pewno. an old lady acting cute. I got a 90-day stitching and I'm filled with guilt from things done and seen. The water's from a bottle, my drama canteen. At night I hear the shots ring, so my life sleeper. The cost of life seems to get cheaper. Out in the desert with a street sweeper. The war is over, so said the speaker. With the fight suit on, maybe to him I'm just a pawn. So he can advance. Remember when they used to dance? Man, all I wanna do is dance. Dirty Harry, Gorillaz, te zawołania dzieci na końcu to jest cudowna rzecz na koncercie formacji Gorillaz, ponieważ oni naprawdę podczas każdego występu zapraszają chór dzieciaków. I to podejrzewam, że jest cudowne przeżycie, kiedy mogą wyjść na scenę i z zespołem Gorillaz porobić. Hej! Dorota i Krzysztof z Jędrzejowa oraz pani Anna z malowniczej miejscowości, miejscowości o malowniczej nazwie Walii Drogi. Tam powędrują nasze płyty tygodnia, formacja Haim. To była muzyka, a my wracamy do książek. Chciałam cię zapytać, jak ty czytasz książki w wakacje? Jakie to są książki? Co czytałeś wczoraj na przykład? Wczoraj nic nie czytałem, to się przyznam, nic bez bicia. Natomiast czytam szybko, urywkowo i 10 stron tu, 10 stron tam, 15 stron na leżaku, a potem jeszcze 20 stron przed snem. Ciężko mi podczas wakacji skupić się na dłużej niż godzinę, żeby usiąść i właśnie... Nie chwytać na przykład za telefon komórkowy i sprawdzać różnych rzeczy w międzyczasie. To jest mój problem na przykład. Mój też, przyznaję się bez bicia. Dobrze, ale pytamy państwa, jakie książki państwo czytają w wakacje. 13@polskieradio.pl. Zapraszamy, żeby do nas napisać.

tematach i pomidorów, i kolorów, i zapachów, i książek w różnych formach też. Niemal 23 minuty do godziny 11. 13@polskieradio.pl i tu następuje odwrócenie ról, bo pani Beata nas pyta, jakie książki państwo czytają najczęściej? Audiobooki, e-booki, czy jednak tradycyjne? Różnie. Żongluję, dlatego że w różnych sytuacjach jesteśmy i wtedy po różne formy można chwytać, ale w zasadzie mam bardzo podobnie jak pan Paweł, który też do nas napisał, że niestety z racji zapracowania i ograniczonego czasu, a do tego problemu z oczami, muszę posiłkować się audiobookami. Teraz czytam, słucham potrójną księgę o cesarzach rzymskich, trudne słowa, i czwartą już kolejną biografię Marii Skłodowskiej-Curie, a na dobranoc biologię Claude'a Ville, ale to już jest prawdziwa i wciąż pachnąca książka. I myślę, że tak to właśnie wygląda, że to są często trzy tytuły i w różnych formach u mnie. U mnie w domu czytnik taki nowoczesny jest, ale ja z niego bardzo rzadko korzystam. Przyznaję się, bardzo często z ekranu komputera czytam w formatu PDF książki, ale zdecydowanie ten tradycyjny dla mnie smakuje najlepiej. Ale to nieważne, jaka forma. Ważne, żeby czytać. Thank you. Jolu, a czy ty byłaś kiedyś na koncercie zespołu Guns N' Roses? Nie, ale znam ten utwór od najmłodszych lat dziecięcych, przez moje starsze siostry. Ja od kiedy byłem w Gdańsku na ich koncercie podczas ostatniej trasy koncertowej, jestem zdumiony, bo spodziewałem się takiego zestawu hitów. Półtorej godziny, dziękujemy, do widzenia. Wyszli o 21:00, zeszli ze sceny 24:05, dając z siebie absolutnie wszystko, co możliwe. Teraz zajrzymy na listę przebojów programu trzeciego. Uwaga, sprzed dokładnie ćwierć wieku. Tam pojawiło się nagranie zwiastujące solowy album znanego nam wokalisty. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym, nie wiem co będzie z nami, nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem co będzie z nami, nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi O sobie samym, Robert Gawliński. Kolejny mail na adres 13@polskieradio.pl. Wątki pomidorowe mieszają się już tutaj z wątkami książkowymi. Tym razem głos to ze Słonecznego Torunia. Pani Gosia pisze, że tylko papierowe, tradycyjne książki czytam i to w ilościach hurtowych. Natomiast wiedziałem, że to sformułowanie musi się pojawić. Natomiast z audiobookami czy książkami w formie PDF jest jak zlizaniem loda przez szybę. I ja teraz tutaj... To będzie taki głos, że rozumiem, naprawdę rozumiem, skąd się to bierze. Ale z drugiej strony, kiedy znajdziemy audiobooka, który jest przeczytany przez świetnego lektora, to to naprawdę może książce dodać. I wtedy nie tęskni się za zapachem książki czy przewracaniem stron. Proszę mi wierzyć. Carly Hetz i Reckon Cry. To, gdyby ktoś nie poznał, tutaj śpiewa w tym zespole Dawid Podsiadło. On też ma takie agresywne, rockowe brzmienie. Ha, inna strona, inna twarz Dawida Podsiadło. Okazało się, że to zdanie na temat audiobooków to jest jakaś kontrowersyjna rzecz, ale no też trzeba powiedzieć, że odkąd odkryłam audiobooki, no to sprzątanie na przykład stało się o wiele mniej nudną czynnością niż zazwyczaj bywało, a jeśli chodzi o e-booki, no to też życie czasami człowieka dosięga, no i lepiej jest nosić czytnik w torebce niż taką wielką, potężną książkę. Chociaż księgi jakubowe w wersji papierowej i w tramwaju i na stojąco zdarzyło się czytać, bo człowiek nie potrafił się oderwać. Księgi jakubowe w tramwaju, ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Your body. Florence and the Machine. Jak wakacje, to tylko literatura piękna albo jeszcze piękniejsza, jak to ostatnio określiło jedno z wydawnictw. Pozdrawia nas pan Dominik. Powrócimy po godzinie 11 do książek. Zapraszamy do reklamy.